de iandare, de mușcă-n coltă și moine. Ce era moilă și mele, dacă ești iale. Tamașe de iandare, de mușcă-n coltă și moine. Mondașa, polșa, saitanem, servale. Mondașa, polșa, saitanie, servale.